राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत 2057, 7 मई सन 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो वो विषय है प्रार्थना को जो है वो आज विषय बहुत बढ़िया हो। अच्छा बोले कहा बढ़िया तो पद है, बढ़िया तो है हमारे पद बिना फिर पसंद आई लोगों सुबह की बात क्या बिना फिर खुला तो क्या बहुत पसंद आई। अच्छा नारायण नारायण नारायण। भैया अच्छी आजा मंदी आजा आजा हमारे हाथ की बात नहीं है। अभिमान अभिमान हम कर लेते हैं और आते भगवान दे। बातें कई सूझती है मेरे को, कई बातें मेरे को पंडाल में सूझे, पंडाल में बात है अक्षर में सूझे, अक्षर यू बड़ा है यू बड़ा है कई बात जीवन में काम को कोई काम साइकिल कैसे चले, मोटर कैसे चले, गाड़ी कैसे चले, क्या मतलब थोड़े भी मतलब मन लावेगी मुझे। हाँ मैं सफल बनाया ये मैं यू बना तो ठीक है और बड़ा और बढ़िया लगे क्या समझ में आवे क्या करो ऐसे ही क्या खान देव क्या खान भावे दर्द रहे और बात कोई बात कह दो कड़े भूल दे आओ यार कोई मन में आगे भाग अभिमान है अभिमान छोटो अभिमान अब भूल जाओ कड़े बात सब जानो मैं कहीं जानो बोले कहीं भूल जानो ऐसी बात हमारा आदमी का जल्दी कल्याण हो सकता है इससे संदेह नहीं है। अब जल्दी कल्याण समझ रहे पूछ रहेगी भाई या नहीं पर चाहना कोने चाहना वह चाहना मेरी सिद्धि होती। आप लोगों को चाहना हो जाए वो विद्यार्थी नहीं है चाहना हो तो प्राप्ति बहुत जल्दी हो सके बात है पर सहना पैदा हो जाए ये बात जानते नहीं इन्हें मन में भी नहीं क्या है ये हो सके सत्संग करने से हो सके। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भीतर जो रस बुद्धि है रस बुद्धि एक आसक्ति होती है एक रस बुद्धि होती है। रस बुद्धि खराब नहीं होती पर रस बुद्धि का विषय क्या है एक सांसारिक पदार्थ में रस बुद्धि भोगों में संग्रह दो तो में फंसे हुआ सारी सारी दुनिया दो मर्जी हुई संग्रह करना भोग बस पार्टी मर्जी हो सब सब एक वे मुझे परमात्मा प्राप्ति कैसे हो मुश्किल है पता ही हृदय में साधना हो असली कि प्राप्ति कैसे हो तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए बहुत सुगमता से सरलता से करता नहीं है क्यों करता नहीं है कि वो घर है अपना घर अपने माँ की गोदी में जाना बालक के लिए कठिन है क्या माँ गोदी नहीं ले तो मैं रोड लग जा गोदी में तो गोदी तुम्हारा हक है पूरा हक लगे हमारी गोदी में हक लगे बालक रो गुरु मारी है तो ये मंदा गुण कर सकता है जो अपने मारी हक है ऐसो परमात्मा माँ है माँ तुम्हें तो माता से बेटा तुम्हें तो पहले माँ नाम लियो पहले नाम माँ लियो गौरी शंकर सीता राम राधे से मारो तो पहले और मारो पहले पिता से नाम दो नंबर दो नंबर भगवान हमारी माँ है तो जैसे माँ अपने को लगे ऐसा भगवान लगे तो पट प्राप्त हो जाए तो भगवान माँ दिखे माँ मेरी भगवान भगवान कैसे मिले कि भाई जैसे बालकों माँ मिले बालकों माँ मिले ऐसे माँ हमारी है सबसे ज्यादा पूजनीय माँ है उस माँ को तू ही कहता है माँ जी जी कहता है हम तो जी कहते थे भाई हम तो जी कहते थे जी तू ही कहते माँ हमारी पहले ठीक तू कहते माँ को तू कह दे माँ को बड़ी बड़ी बड़ी दी है माँ तो हमारी है इस वर्ष तू है तू है माँ को इस तरह से भगवान ने आप समझो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए संसार भोगों ने और रुपया ने बढ़िया समझो तो परमात्मा की प्राप्ति मुश्किल कर एक बात याद आ गई इन्हें क्या था हम गए से गांव गांव से गए दरी मांग कर लाया है क्यों लाया मांग कर धमकाया सो विषाणु जैसे चाहिए धर्म क्यों मांग लाया अरे तू है दरी ने छोटा मैं हूं धनी बड़ा तू है दरिद्री हूँ दर्दी क्यों रहूं मैं तो दर्दी कह नहीं अब दर्दी नहीं रहूंगा ठीक है ऐसा दरिद्री है दरी लावे दर्दी आ जाए दर्दी दर्दी अंधो को देवे नहीं क्यों लाया थी विशाल कुमार चाहे तो मैं लिया तार क्या चाहिए मारे क्या चाहिए वो छोटो दरी हो ही कह रहा हूँ पत्र है दरिद्री बन जाए सर दरिद्री से होती नहीं हमारे है दर्दी सब दर्दी छोटा दरिद्री क्यों हो रहा हूं तो मत भाई नहीं होते तुम्हारा ठीक है अब ठीक है इस तरह है तो परमात्मा यह बात जल्दी मिले महाराज दरिद्री नहीं दरिद्री नहीं दरिद्री नहीं आई जो महत्व बुद्धि है भीतर भोगों में रुपया में वो परमात्मा को प्राप्त कैसे करेगा भोगों में पदार्थों में रुपया उसे खुशी हो जाए रुपया आ गया राम जी को दे दी मिलेगा कितने बड़ा होने बड़ा नरगम उन्होंने बड़ा है डूबने बड़ू पत्थर है सपन दो बनो पत्थर बांध ले कोई शेर दो शेर बांध ले कोई अधमनो बांध ले कोई मनो बांध ले जल्दी डूबेगा तो महत्व बुद्धि है भीतर, वो महत्व बुद्धि हृदय से निकल जाए वह ठीक हो जाएगा। वह जगह महत्व हो जाए भगवान का, भगवान प्यारा लगे, मीठा लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, कीर्तन करते छोड़ दे, क्या कीर्तन करना छोड़ेंगे, ना बोलता टावर छोटो बोलो बो छुटा दे छुटा बन करे बच्चे करेंगे जोर था कोई क्या करे रोना लग गया। ऐसे कीर्तन में रस आवे, ऐसे दूध पिए मस्त हो जाए, ये क्या करो खूब रस लिया कर। मैं चाहूं कि सगा लोगों ने यह बुद्धि दी हो जाए अपन में, यहां राम जी की तरह भगवान की तरह से क्या करे कैसे करे कैसे मिले कौन कैसे मिले सवरियो चारू ओलू आवे दिन रात रे है मारवट शब्द है ओणू ओलू मतलब ओणू आवे आप समझते नहीं ओणू आवे मान ओणू आवे तो ऐसे ओणू आवे याद आ बार बार मीठी याद आ मिले अब मिले अब मिले ऐसे भगवान के लिए हमें मिले अब मिले अब मिले क्या मिले अब मिले निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओ निहाल बोझ हो जाए आनंद हो जाएगा। वो जो भीतर में उड़ो लगते है उसका नाम है रस। संसार पदार्थ तो घड़ा ही रो गए राम जी के लिए रोने वाला बहुत कम थे मिले भोग से घड़ा ही रो गए रुपये वहां से रो गए बन गए घड़े ही रो गए रोना भी बहुत है और राम जी के लिए रोए कोई ऐसे भीतर से तो आनंद आएगा आनंद तो रसों पे से परम दृष्टा दे ये संसारी जो रस है वो रस परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस बुद्धि फीकी हो जाती सब बुद्धि फीकी हो जाती एक गड्ढा खेले गड्ढा सूर्य रामायण ने ढूंढी और ढूंढी बनाए ढूंढे गड्ढा खेले गड्ढा सज्जनों सच्ची बात है भगवान अगर मीठा लगे तो देखो एक आनंद आवाजू वो आनंद तुम्हारे है ही नहीं भोगों में रुपये आनंद है ही नहीं बिल्कुल ही सफा दूता सफा दूसरा जिस दिन भगवान में आनंद आने लगेगा भगवान के नाम में आनंद आवे भगवान ने गुण क्षेत्र मारे भगवान क्षेत्र में आनंद आवे तो समझना चाहिए ठीक है नहीं तो बंद स्मरण नहीं है। पुच्छ बिन पशु पुष्प विचार पशु बिन पुच्छ विषाण सिंह पुष बंड बेमा पता सासो पड़ियो जन्म गुरु डंडो घड़ियो बेमा पता सासो पड़ियो जो मैंने गुरु पे डंडो घड़ियो लगाती थी सींग और पूछ लगा दी डांडी और पूछ मैं मूंगो सब मारवाड़ी है हरेक ने समझे हरेक हरेक समझे मैं नहीं कौन समझे मैं तो पूर्वियो पूर्व देश रो मारी बोली लगे नहीं कोई मारी बोली जो लगे धर पूर्व लो होए सज्जनों बात यह है भीतर से सौ भगवान है सेठ जी ने कहा था सत्संग में कि राम जी से प्रार्थना करो, हे नाथ रुपया मत देना, हे नाथ रुपया मत देना, प्रार्थना करो। सेठ मैं सेठ कहता हूं, और सेठ जी मन मेरे लिए बड़े है, लोग आप कहते थे आप आएगा आप आएगा आप यू कहते थे, वो कहता सेठ जी सब सेठ कहते, सेठ नाम है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ का नाम सेठ है, तो अपन धर्म श्रेष्ठ थे, रुपया ना रुपया तुम सेठ हो, ज्यादा धनी हमारे कहने में आ जाए क्या करना, रुपये क्या करे, रुपये जैसी रद्दी चीज पैसा भी नहीं है, टट्टी भी नहीं है, रुपये जैसी रद्दी चीज कोई नहीं, रुपये जैसी सच्ची बात है, टट्टी मार दिया कर आती सबसे रद्दी चीज रुपया है, खुद आवे कौन काम, खुद आते ही नहीं, खाने में पीने में देखने में सोने में बैठने उठने में चलने में सवारी में कोई काम में रुपया खुद आता ही नहीं, बताओ इतना बैठो बताओ आप इतना बैठो बताओ भाई रुपया खुद काम में क्या हुआ, खुद रुपया खुद जो चीज काम आवे तो काम आवा चीज तो काम रही, जो काम नहीं आवा क्या काम रही बताओ, आप बताओ बताओ भाई रुपया चीज क्या काम है, रुपया खुद क्या काम आवे, खाने में काम आवे, पीने में काम आवे, बिछाने में काम आवे, ओढ़ने में काम आवे, सवारी में काम आवे, काम कुछ में काम आता है, बताओ बताओ क्या बताओ, सबसे नीति रुपया चंगा तो समझे सोच बड़ा तो बुद्धि मारी गई, सबसे नीची को सबसे ऊंची माना बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नाराज हो जाओगे आप, नाराज हो जाओगे, सस्सों रद्दी चीज को सबसे ऊंची चीज मान ली बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या बात है भाई, तो भीतर से जो महत्व बुद्धि है संसार की वह महत्व बुद्धि भगवान में होनी चाहिए, और वास्तव में भगवान की प्राप्ति वाले आदमी बहुत कम मिलेगा संसार में, तो भीतर बुद्धि महत्व बुद्धि है ही नहीं, नमस्कार तो रस बुद्धि, वो रस बुद्धि पहले निवृत्त हो जाए तो परमात्मा में प्राप्ति हो जाए, परंतु रस रहते हुए भी भोगों में पदार्थों में विषयों में सुख बुद्धि महत्व बुद्धि रहते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, किन को जिन के लिए व्याकुल होते हैं रस्म हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे जिसकी व्याकुल बुद्धि होगी तो थोड़ा पति मानी हुई है, कोई कोई मात्रा है क्या, मात्रा है खाड़ो पेड़ पांच पांच पांच मात्रा है मात्रा पांच पांच, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत पितृ भगवत, ये देख लो लगन की कसौटी है क्या, कसौटी कोई कसौटी सब विषय भोग निद्रा हसी जगत पितृ भगवत, ये पांचवा दशवात ऐसा ही नहीं, ऐसे नहीं हमारा कही ना थोड़ी देर पहले ये बिचारे थोड़े बहुत संसार में सुख रसबुद्धि पड़ी है तो भी बिना प्राप्ति हो सके हो तो सकेगा और ऐसा नहीं है संसार आसक्ति हो जाए सब और मार पड़े तो घबराहट जाए घबराता हो जाए धुंध हो जाए खूब मार पड़े घबराए रहे कोई कोई सार होती है पुकार हो जाए सारा दूसरा होता नहीं होता मार पड़े सारा कोई नहीं अरे भगवान ही बुद्धि हो जाए हे नाथ हे नाथ मेरा पार बात है सब है चाहता भीतर जा ली भीतर ली जाना होते हुए दुख है दुख आता है वो खराब कब होता है जब सुख की इच्छा करते हैं तब खराब होता है ध्यान दो भाई वो भाई कहते थे कि दुख का प्रभाव समझ में नहीं आया तो पुस्तक समझ में नहीं आवे दुख का प्रभाव कब होता है दुख का भोग कब होता है दुख में सुख की इच्छा होती है तो दुख का भोग है दुख आ जाए तब सुख चाहता है वो दुख का भोग ही है दुख का मत नहीं है बोली क्या समझे भोग ही समझ नहीं सकता दुख होने पर सुख की इच्छा होती है ये तो पशुओं की होती है पशुओं की होती है वृक्षों की होती है दाव पड़े तो कुंभ ला जाए पानी पड़े राजी हो जाए वृक्ष की वृक्ष बात है विषय भोग निद्रा हसी जगत पीत भोग बात ये स्वभाव नहीं तो दो ही बात में कादो सुख छोड़े कादो पड़े मार हे नाथ अब क्या करूं कोई सहारा नहीं तो जा दो ही मार दिखे भाई अब आप जो बढ़िया मान सुन लो वो दुख उस दुख को बनाए नहीं सुख चाहे नहीं सुख रुचा है नहीं दुख का भोग करे नहीं दुखी वह नहीं सुख सा वह नहीं तो दुख का प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव में भगवान की प्राप्ति होती है बहुत विलक्षण दर्श है भीतर जो पदार्थों का महत्व है वो महत्व पतन कर रहा है महान पतन कर रहा है रुपया मिले चाहे न मिले पर रुपया है बढ़िया पर जयराम जी ने गया बेचारा भरु भल बास नरक करता था दुष्ट संग धनी देही विधाता दुष्ट क्या तुम्हारी बुद्धि दूषित है बुद्धि परिवर्तित है भोगों की और रुपयों की दूसरा आना बेहतर है गीता में श्लोक गीता में गीता में श्लोक बोल भोगेश्वरी प्रसन्नता ना भोगेश्वरी सार बात के निशार भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम यह तया भरत संपुष्पाणी व्यवसाय था बुद्धि स्वाद परमात्मा दूर है परमात्मा को प्राप्त करना यह बुद्धि भी नहीं होती परमात्मा को प्राप्त करना है ये बुद्धि भी नहीं होती उनके जब भोगों में ऐश्वर्य पश है होगा ऐसा नहीं बेचारा क्या हुआ तो कहीं भोग कहीं ईश्वर क्या हुआ है भगवान भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना रुपया संग्रह करता इकट्ठा करता भोग में आराम करना मनुष्य जन्म से हाथ धो बैठा, मनुष्य हमेशा था से दूर चला गया, गजब हो गया, गजब हो गया। शेठ जी ने कही बात बड़े दिन से कही थी, क्या सुन याद है, आप लोग सुने कोई सुने भाई? शेख जी ने कहा था वहां से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे भगवान रुपया मत देना, कुछ याद है? कोई वो नहीं सुना ही। राम जी है, राम जी जरूर नहीं, कोई तो है, कोई तो हमारा हमारा पक्ष होती है, हमारा सचा तो हो गया कम था कौन तो लोग और एक लोग के में बढ़ दीजिए सत्संग में कहा प्रार्थना करो भगवान से, हे राम जी रुपया मत देना। सेठ गए सेठ राम जी बोले कही है, मैं सच्चा हो गया। अब बोलो बाबा थारे कैसे जब है सत्संग कराना, सबका मूल गीता प्रेस गीता भगवान गोविंद भगवान औषधालय और सबका मूल चीज है सेठ, ये सब सत्संग का प्रचार हो रहा है, ये मूल में केवल शेष एक एक जगह भाई जी को पकड़ रखा, पकड़ ये जाऊं भागू भागू भगत शेष केवल हमारी वाणी है, ये भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान कृपा करना ज्यादा रुपया मत देना, ज्यादा रुपया भी ठीक नहीं, ज्यादा रुपया भी ठीक नहीं, खाओ खो आओ जैसो उठ बोलो। अरे भोगेश्वर ये प्रसन्नता ना मैं मार सकती हूँ जाए क्या दशा उसी भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान रुपया मत देना। ये बात है भाई, महाराज जी आवश्यकता से ज्यादा मत देना ही, कहो गई आगे रुपया मत देना ही, रुपया मत देना है ना, तो आवश्यकता मत देना, तो आवश्यकता आवश्यकता जब रहेगी तब दरिद्रता है ही, आशीर्वाद हजार रुपयों के होनी चाहिए, मारे अब सुनने वाला ज्यादा है वो दरिद्र है, जगह भीतर ज्यादा है ना सुनने वाला ज्यादा है, लाभ के लिए सुनना ज्यादा हो तो मान लाभ हुए शांत सो को मने सो को लागे, मारा ज्यादा हो ज्यादा आदमी सुना ज्यादा हो तो मैं बड़ा हो जाओ धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे मन में आवेगा वो कहने में शोक हो जो है क्या कर रहा बताओ कहा तो बात आई ना करा कहो भाषा ही कहा तो काम जो लोग सुने मन ज्यादा है ज्यादा बुलावा ज्यादा है ज्यादा चौका लगे बातों के वहां लोग बात बनावे अरे बेचती फजीती है तो यह जो रसबुद्धि है या महत्व बुद्धि है भीतर जो वो बुद्धि हमारे भी है क्योंकि महत्व बुद्धि है लोग आवे करे ठीक है चीज बढ़िया नहीं है बढ़िया चीज है महाराज बीमार हो जाए खूब अदरटेज पर रहे ऐसे बीमारी में कोई पानी पूछने वाले भी ना हो तो रंग खिलता है ऐसा कोई यहां पूछेगा हमारा यही पत्र लाऊंगा मेरा खिलता है आनंद आता है महाराज महाराज तो माता का कुछ लगे नहीं महाराज जनक की महिमा थी सुखदेव जी के आने से थोड़ी बना है जनक महाराज के पास राजा लोग आ जाते तो वही कोई इज्जत नहीं है सुखदेव जी आए थे इज्जत हुई समझे बहुत हो गए आनंद हो गया क्या बताओ बताओ तो गर्ज बुद्धि बताओ किस रहे हो कैसे कहूँ बताओ जब तक भगवान की इच्छा है सुख की इच्छा है आराम की इच्छा है मारा बीमारी तो हो जाए बीमारी हो जाए बीमारी हो जाए तो नहीं हो जाए तो क्या फर्क क्या पड़े क्या बताओ मौज हो जाए मौज थोड़ा दर्द नहीं ना छोटो दर्द नहीं हुआ दर्द भी बड़ो मौज हो जाए भाई आनंद हो जाए मस्ते मस्ते सज्जनों भगवान में लगो सच्चे हृदय से आपका सब काम ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा एक भगवान में सार चीज है सार असली मानव जन्म की सफलता असली सफलता भगवान में लग जाओ आपको पता लगे कैसे क्या चीज है नहीं जानते अंधे आदमी को आश देगा आश काश पानी अच्छा है पानी पानी अच्छा कोई नहीं अंधे आगे आश है कि काश का पानी अच्छा है क्या करे भेड़ ने सुपारी दे खेड़ी उगड़ू खेड़ी उगड़ू समझे सुपारी जैसे मैं अब कौन सा खग समझे खगेगी भाषा नहीं समझते समझे कौन राम जी राम महाराज, राम जी राम महाराज। कोई कीर्तन पद, कोई भजन पद गा, भाई पद सुना भगवान, पद सुना पहले पहला अगर और भगवान ने भजन रो पद तब से कर कीर्तन। तरांतर कर दे, तरांतर आए तर मन रे अब तू जग सो सूतो, मन रे शीश उघाड़ गल बीच कंथा, शीश उघाड़ गल बीच कर में कमंडल फूटो, मनवा कर में कमंडल फूटो रे मन रे अब तू जग सो छूटो, मन रे सुनो भाई शीश उघाड़ गल पीच कंथासी आकर में कमंडल फूटो, मनवा कर में कमंडल फूटो, मनवा अब तू जग सो छूटो रे मन रे आटा पावे मैल तन ऊपर उघड़त नाहीं अखियां, आटा पावे मैल तन ऊपर उघड़त नाहीं अरे मत वाले जो झूमत डोले, अरे एक न माने संकिया मन रे, एक न माने संकिया मन रे अब तू जग सो छूटो, मन रे शीश उघाड़े गल बीच कंथा, शीश उघाड़े गल बीच कंथा कर में कमंडल फूटो, मन रे कर में कमंडल फूटो, मन रे अब तू जग सो छूटो, मन ऐसा हो ये चला बस्ती में भिक्षा कारण डोले, ऐसा हो ये चला बस्ती में भिक्षा कारण, पांच सात छोरा चोगड़ दे, पांच सात छोरा चो अरे बैंडो कह कही कही बोल रे मन रे पैंडो कही कही बोल रे मन रे अब तू जग सू छूटो मन रे उघाड़े गल पीच कंठासी स ओ कर में कमंडल फूटो मन रे कर में कमंडल फूटो मन रे अब तू जग सू छूटो मन रे ऐसी विधि बिचरे जग माही संगन कोई साथी ऐसी विधि बिचरे जग माही संगन भक्ता भूत बैराग इसी विध धत्ता भूत विध धत्ता भूत बैराग इसी विध धत्ता भूत जो मत छकियो हाथी रे मन रे जो मत छकियो हाथी मन रे अब तू जग सू छूटो मन रे छोड़ा स्वाद दिया तन भाड़ा थोड़ा श्वास दिया तन भा राम नाम लव लागी छोड़ा स्वाद दिया तन भाड़ा राम नाम तुलसीदास गुरु पर तापे तुलसीदास गुरु पर तापे यो अमरापुर पाया मन रे यो अमरापुर पाया मन रे अब तू जग सू छूटो मन रे शीश उघाड़े गल पीच कंठा शीश उघाड़े कर में कमंडल फूटो मन रे कर में कमंडल फूटो मन रे अब तू जग से छूटो मन रे अब तू जग से लगा धनी राम जी शुभ सब बल प्रेम से मन लगा करके भगवान ने नाम रूपी त्रिगुण सब भाई बहन बैठ गए एकदम बस हो जाओ मौज जा मौज हरे राम हरे राम Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Yeah.